rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 czerwca, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Ostrzeżenie przed burzami już tylko na Pomorzu. W tym serwisie podsumujemy jeszcze to, co działo się wieczorem i w nocy. Lekcje zakończone, od dziś uczniowie mają wakacje. W życie weszły unijne cła nałożone na USA w odwecie za cła na stal i aluminium. Dziś burza już tylko na Pomorzu. Obowiązuje tam ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia. Sytuacja nie powinna więc być bardzo groźna. Groźnie było natomiast wieczorem i w nocy. Strażacy interweniowali niemal 4400 razy. Zginęła jedna osoba. 10 w tym strażak zostało rannych. Nawałnice uszkodziły niemal 300 budynków, w tym prawie 200 mieszkalnych. 320 tysięcy odbiorców zostało pozbawionych prądu. Awarie cały czas są usuwane. Według ostatnich informacji bez prądu jest jeszcze około 70 tysięcy gospodarstw. Pojutrze w Brukseli nieformalny szczyt poświęcony polityce migracyjnej. Zwołał go szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Według nieoficjalnych informacji zaprosił przywódców Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Grecji i Malty oraz Bułgarii, kierującej teraz pracami wspólnoty, a także Austrii jako przyszłej prezydencji. Polska nie została zaproszona, co potwierdza szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski. Po wczorajszym szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie premier Mateusz Morawiecki mówił tak. Doszliśmy do przekonania wspólnie, że jest to coś w rodzaju odgrzewanych procedur, które nie są dla nas zrozumiałe, w ogromnej większości nie są do zaakceptowania. Eurodeputowany Rafał Trzaskowski z PO mówił w salonie politycznym Trójki, że on na ten szczyt by pojechał. Trzeba rozmawiać, trzeba negocjować. Płyną złe informacje, jeżeli chodzi o cięcia budżetowe. Rozstrzygają się kwestie dotyczące przyszłości Europy, rozstrzyga się właśnie kwestia migracji, a rząd zamiast pracować ciężko, trzeba być wszędzie. Tak. Agencja ANSA ujawniła fragmenty projektu deklaracji końcowej niedzielnego spotkania. Mowa jest tam m.in. o zaostrzeniu kontroli wyjazdów migrantów na stacjach kolejowych, dworcach autobusowych i lotniskach oraz obowiązku pozostania migrantów w kraju kompetentnym do rozpatrzenia wniosku o azyl. Prawie 5 milionów uczniów z 27 tysięcy szkół rozpoczyna wakacje. To pierwszy rok szkolny, w którym zaczęła obowiązywać reforma edukacji. Minister edukacji Anna Zalewska wczoraj podsumowała 10 miesięcy nauki. Podsumował ją także Związek Nauczycielstwa Polskiego. Katarzyna Ingram. Minister edukacji Anna Zalewska mówi, że resort ma zapewnione środki na finansowanie zmian w oświacie, a samorządy mają odpowiednie fundusze na wdrażanie reformy edukacji. MEN podkreśla, że o 12 tysięcy wzrosła liczba etatów dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie karty nauczyciela i że wzrosły pensje. Zaplanowaliśmy i zapowiedzieliśmy w kwietniu ubiegłego roku podwyżki dla nauczycieli. 1 200 000 000 na podwyżki. Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował świadectwo dla minister edukacji. Związkowcy twierdzą m.in., że wprowadziła nieprzemyślaną i kosztowną reformę, kształcenie z dwóch różnych podstaw programowych oraz odebrała nauczycielom część dodatków i uprawnień socjalnych. Pani minister zaproponowała nam bardzo symboliczne podwyżki wynagrodzeń. Mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz. Anna Zalewska weźmie dziś udział w uroczystości zakończenia roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Już obowiązują unijne cła na amerykańskie towary, nałożone w odwecie za cła na stal i aluminium, które wprowadziły Stany Zjednoczone. Wspólnota na razie nałożyła taryfy na produkty, których wartość eksportu wynosi 2 800 000 000 euro. Beata Płomecka. Motocykle, dżinsy, bourbon, masło orzechowe i sok pomarańczowy. Ale nie na wszystkie towary taryfy zostaną nałożone już dziś. To na razie pierwsza część akcji odwetowej. W przyszłości Unia ma nałożyć kolejne cła na produkty o wartości handlowej ponad 3,5 miliarda euro. Komisarz do spraw handlu Cecilia Malmström przekonywała, że reakcja Unii jest wyważona i konieczna. Stany Zjednoczone nałożyły cła na stal i aluminium z Europy, która jest ich sojusznikiem i przyjacielem. Musieliśmy zareagować. Sytuacja jest poważna i może dojść do eskalacji. Komisarz dodała jednak, że jeśli Stany Zjednoczone zrezygnują z taryf, to i wspólnota może odstąpić od nałożenia ceł. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I jeszcze zaproszenie na wystawę do Warszawskiego Muzeum Narodowego. Tam od dziś Józef Brandt i ponad 300 jego prac. To pierwsza tak szeroka prezentacja dzieł tego malarza, mówi kuratorka wystawy Agnieszka Bagińska. Wystawa podzielona jest na takie dwie części. Najpierw mamy do czynienia z tą wczesną, szkolną i studencką jeszcze twórczością, kiedy przeważają prace na papierze, akwarelowe czy rysunkowe, a później w dość tradycyjnym układzie chronologicznym prezentujemy jego dzieła, te najbardziej znane. Gdzie też można obejrzeć zrekonstruowaną monachijską pracownię artysty, dodaje wicedyrektor Warszawskiego Muzeum Piotr Rzypson. w której znajdowała się przebogata kolekcja rozmaitego rodzaju rzeczy, dywanów, elementów rynsztunku, szyszaków, szabel, wszystkiego tego, co na jego obrazach się pojawia. No to jest dość typowe dla malarzy historycznych, którzy takie pracownie miewali, ale pracownia Branta, co podkreślano w swoim czasie i my również podkreślamy dzisiaj, była jedną z pracowni najwspanialszych. Ekspozycja będzie otwarta do 30 września, a jej patronem medialnym jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Argentyńczycy balansują na cienkiej linii. Po dotkliwej porażce 0-3 z Chorwacją są blisko pożegnania z mundialem już po fazie grupowej. Chorwaci są na drugim biegunie. Po dwóch wygranych już myślą, na kogo wpadną w 1/8 finału. W podobnie komfortowej sytuacji są Francuzi po zwycięstwie 1-0 z Peru. W meczu Danii z Australią padł remis 1-1 i w ostatniej kolejce zdecyduje się, która z tych drużyn dołączy do Francji, a która wróci do domu. Sprawdźmy teraz, co słychać u naszych piłkarzy przed niedzielnym meczem z Kolumbią. Adam Nawałka przez ostatnie dni zachodzi w głowę. Co zmienić w grze reprezentacji Polski? W jakim zagrać ustawieniu i kogo desygnować do pierwszego składu? Zmiany na pewno będą, a Dawid Kownacki wymienił kilka punktów, które trzeba poprawić w pierwszej kolejności. W tym meczu z Senegalem nie pokazaliśmy tej agresji przede wszystkim. Wydaje mi się, że dotrzył z Kolumbią. Będzie ważne, żeby być blisko przeciwnika, bo mają bardzo dobrych piłkarzy. Co jeszcze? Myślę, że też kiedy będziemy mieli piłkę, szybciej podejmować pewne decyzje. Te rzeczy mają naszej drużynie przynieść sukces, jakże ważny. Niedzielny mecz z Kolumbią będzie spotkaniem o wszystko. Soczi, Jan Kałucki. Dziś na mundialu o 14:00 Brazylia gra z Kostaryką, o 17:00 Nigeria z Islandią, o 20:00 mecz Serbia kontra Szwajcaria. Polska kontra Francja, tak wygląda finał w turnieju drużynowym szpadzistek na Mistrzostwach Europy. Ostatnia na planszy zameldowała się Ewa Nelip. Wychodziłam na ostatnią walkę z Orian Malot, miałam 2 punkty straty, udało mi się nadrobić te 2 punkty i zdecydowałam się na dodatkową minutę, gdzie jedno trafienie decyduje o zwycięstwie. No i niestety przeciwniczka okazała się lepsza w tej decydującej minucie. Poza Nelip srebrny medal wywalczyły Renata Knapik-Miazga, Barbara Ruc i Aleksandra Zamachowska. W świecie tenisa rozgrzewkowe turnieje przed Wimbledonem. W jednym z nich w Halle do półfinału debla awansowali Łukasz Kubot i Marcelo Melo. W innym w Birmingham już w drugiej rundzie odpadła Garbinie Muguruza, a przecież w Wimbledonie będzie bronić tytułu. Na koniec o innym sporcie z siatką na środku boiska. Za jakieś 1,5 godziny nasi siatkarze w Melbourne rozpoczną mecz z Argentyną w ostatnim przystanku Ligi Narodów i liczymy, że wypadną lepiej niż przed tygodniem w Chicago. I to tyle sportu o poranku. Kolejny serwis po 17:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. W pierwszym dniu kalendarzowego lata chłodno od 16 do 19 stopni, a w kotlinach górskich jeszcze mniej 15. Na zmianę słońce i chmury, czasem przelotny deszcz, burze jeszcze na Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Moja sąsiadka nie widzi. Mieszka sama, dojeżdża do pracy, sama robi zakupy. Ubiera się ładnie i nosi świetną biżuterię. Dostałam właśnie od niej maila, że zaprasza mnie na obiad. Zapytałam ją, jak to możliwe? Odpowiedziała mi: to wszystko dzięki Fundacji Wismajor, która pomaga osobom niewidomym odkryć świat na nowo. Fundacja Wismajor to organizacja pożytku publicznego. Więcej informacji znajdziesz na www.niewidze.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt przy zakupie wybranego telewizora LG o przekątnej minimum 55 cali otrzymasz kartę podarunkową Mediamarkt o wartości nawet do 1500 zł. Na przykład kupując 55-calowy telewizor LG 4K Ultra HD oszczędzasz 400 zł, płacąc tylko 3099 zł i dodatkowo otrzymujesz 200 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą! Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking, ram, pam, pam, pam. U Uwaga, uwaga, co za okazja. Od soboty w Lidlu ubranka dziecięce do 50% taniej. A ponadto Mekopilos 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 12 opakowań. Woda niegazowana na Łęczowianka 1,5 litra 98 groszy za butelkę przy zakupie 12 butelek. Oraz borówki amerykańskie 40% taniej 5,99 za 300 gramów. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Oglądaj mundial jak tylko chcesz. Teraz możesz. Kup starter T-Mobile na kartę i za 5 zł przez 5 dni oglądaj w kraju wideo bez limitu danych, a także rozmawiaj, wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Ogłaszamy super rabat tylko do 24 czerwca na wybrane meble ogrodowe 30% w postaci bonu na kolejne zakupy. Z aplikacją Mój Carrefour karkówka wieprzowa bez kości ma kosztować jedyne 10,99 za kilogram. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Zawsze budzę się w dobrym humorze. A słońce zawsze świeci prosto na mnie. I codziennie czuję się jak na wakacjach. Nawet jak jadę do pracy, to czuję, jakby unosiła mnie morska fala. Czy jest druga taka jak ja? Jest. Nowa Toyota Aygo. Już od 36 900 zł z klimatyzacją i radiem. Zapraszamy na dni otwarte do salonów Toyoty 23 i 24 czerwca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Będę precyzyjny, 11 i 40 sekund po godzinie 9. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Winien i Ma. Sylwia Hej, Marek Zuber, ekonomista, Kazimierz Krupa, DraftBridge i ja, Arkadiusz Rzekier, witamy i zapraszamy do naszego strasznie poważnego programu. Dzień dobry, Winien i Ma. Dzień dobry, dzień dobry. Kto winien, a kto ma, to się okaże pod koniec programu, tylko ja już to powtarzam od kilku wydań tego magazynu i nigdy na koniec programu nie spytałem, kto rzeczywiście ma, a kto jest winien. I komu. I komu. No dobrze, ale panowie, i proszę państwa, to jest mało poważny program, ale o poważnych rzeczach, więc ja poważnie będę mówił i proszę... A my się będziemy bronili. Proszę się bronić. Przegląd najważniejszych ekonomicznych wydarzeń tygodnia i zacznijmy od tego, że w poniedziałek dotarła do nas taka informacja, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w maju o 3,7% licząc rok do roku. Taką właśnie informację opublikował Główny Urząd Statystyczny. No i co ważne, GUS poinformował też, że przeciętne wynagrodzenie brutto w maju wzrosło o 7% w porównaniu z majem ubiegłego roku. I tu ciekawostka, czy wiecie panowie, ile wynosi przeciętne wynagrodzenie brutto? Zacznijmy od tego, że 4 tysiące? Nie no, panie redaktorze, no my siedzimy w temacie, jesteśmy analitykami, ekonomistami, no. Trochę na ten temat spokojnie. No dobrze, no to... Pan nam zadaje takie pytania, czasem jakby tutaj jakiś polityk przyszedł i... Drogi panie polityku, a co to jest budżet państwa, prawda? No my trochę wiemy więcej. Ja no nie dobrze. Mówię, że wszystkiego nie wiemy, niestety, bolejemy nad tym. 4696 zł, a ile groszy? Tego to nie wiem. Nie przesadzaj. 36. Nie, 59 groszy. Natomiast główny... Ale ja panu zadam inne pytanie, panie redaktorze, bo czasem ja tak mam, jak ja dużo jeżdżę po Polsce i czasem ktoś podchodzi i mówi, panie Marku, ale co będą takie głupoty gadacie? Jakie 4600, jakie 4700? O czym pan mówi w ogóle? Nie wiem, czy pan wie, jakie jest najczęściej, może inaczej, połowa Polaków, ile zarabia, nie więcej niż ile zarabia, brutto, miesięcznie. No nie no, po prostu to jest proste. Jeżeli, żeby średnia była 4600, no to musi być bardzo wielu, którzy zarabiają mniej, prawda? Ja ci powiem więcej. Jeden, który zarabia 30, wyczerpuje... Słuchajcie, Główny Urząd Statystyczny to oczywiście liczy. Niestety liczy bardzo rzadko, bo raz na dwa lata. Mało tego, ostatnie takie badanie to mamy październik 2016. Ale gdybyśmy wzięli pod uwagę te trendy, które są na rynku pracy, to można postawić taką tezę. Połowa Polaków zarabia nie więcej niż 2700 zł brutto. co oznacza na rękę 2000 z haczykiem. I to jest taka, myślę, większa prawda o Polsce. Połowa Polaków zarabia 2000 zł. Okej, tylko nie pozwoliliście mi, panowie, zacytować wypowiedzi Moniki Kurtek, głównej ekonomistki Banku Pocztowego, która w komentarzu do zatrudnienia na poziomie 3,7% powiedziała, że to jest dobra informacja, dlatego że taka tendencja utrzymuje się już od kilku miesięcy. Urszula, Dmuchawce, Latawce, Wiatr. Wybrałem tę piosenkę do naszego programu z jednego powodu. Od wczoraj mamy lato. Teraz lato się robi 1 kwietnia albo no, tam 2 kwietnia, a kończy tak już niedługo teraz. Ale panowie, bo mówiliśmy o wzroście zatrudnienia i przeciętnej płacy, to chciałem zapowiedzieć właśnie panią Monikę Kurtek, która stwierdziła, że ten wzrost utrzymuje się już od kilku miesięcy i to jest bardzo dobry sygnał. Szczerze powiedziawszy, w przypadku, kiedy mamy ożywienie gospodarcze w Polsce, należałoby oczekiwać, że ta dynamika będzie jednak coraz szybsza, a tak się nie dzieje. No i to wynika jednak z tego, że podaż pracowników jest mniejsza czy kurczy się i pracodawcy mają problem z obsadzaniem tych stanowisk pracy. Tutaj sytuację ratują nam cały czas nasi sąsiedzi ze wschodniej granicy. No i na dodatek to wynagrodzenie rosło co prawda w maju, ale mniej niż w kwietniu. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma tutaj żadnych zaskoczeń. Dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw waha się właśnie w okolicach tych 7% od kilku już miesięcy. Jak popatrzymy na pierwszą połowę ubiegłego roku, to widać jednak, że wtedy ta dynamika była na sporo niższych poziomach, bo w okolicach 4-5%, a więc widzimy też wyraźny trend wzrostowy w płacach i należy oczekiwać, że kolejne miesiące będą dalej niosły delikatne przyspieszanie płac. No i co jest ważne, i to co trzeba podkreślić, bo my mówimy o takiej statystyce, my mówimy o liczbach, ale dane, które publikuje Główny Urząd Statystyczny, dotyczą sektora przedsiębiorstw, czyli firm, w których pracuje powyżej 9 osób. Oczywiście i to też jest pewne zaburzenie, jeżeli chodzi o, no właśnie, nie chcę użyć tego sformułowania, przeciętny Kowalski, bo to też jest takie mało, bym powiedział, ekonomiczne, przeciętny, ale wiemy zubek. O co chodzi. Ale przeciętne, tak. Ale wiemy o co chodzi. Ja myślę, że warto też chyba zwrócić uwagę na jedną rzecz, skoro to już jakiś walor edukacyjny ma też być. Bezrobocie to jest jeden wskaźnik, natomiast ilość miejsc pracy, stworzonych miejsc pracy to jest drugi wskaźnik. I to nie musi ze sobą współgrać. To jest bardzo ważne. Czyli w Polsce nie tylko spada bezrobocie, ale także tworzy się coraz więcej nowych miejsc pracy. Dlaczego to nie musi współgrać? No weźmy końcówkę zeszłego roku, kiedy bezrobocie spadło bardziej niż ja na przykład 3 lata temu zakładałem, bo miałem taką prognozę od 2014 roku, kiedy zaczynał się ten cykl koniunkturalny. Pomylił się. I zakładałem, że w roku 2017 zejdziemy w okolice 7%. Tymczasem jest lepiej, bo nie zakładałem obniżenia wieku emerytalnego. I proszę zobaczyć, szacuje się, że około 20 tysięcy osób przeszło z bezrobocia na emerytury. Naprawdę nie zakładał pan obniżenia wieku emerytalnego? Nie, no wtedy jeszcze 2014 rządziła Platforma z PSL-em, jak pan pamięta. Ale też nie pamiętam, żeby PiS tak twardo mówił o tym, że chce obniżyć wiek emerytalny. Gdzieś tam napomkiwał, natomiast potem gdzieś to dopiero weszło w kampanii chyba Dudy, z tego co pamiętam, już tak bardzo, bardzo, bardzo twardo. Tak czy inaczej, mamy zmniejszenie bezrobocia, prawda? A nie mamy stworzenia nowych miejsc pracy. Natomiast tutaj te nowe miejsca pracy się tworzą i to jest oczywiście dobra informacja. I jeszcze na dwie rzeczy bym zwrócił uwagę. Po pierwsze, zakładałem, że w tym roku będzie taki miesiąc, kiedy ten wzrost płac będzie dwucyfrowy. Zobaczymy, czy to się uda. Myślę, że idziemy w tym kierunku. I druga ciekawostka. Nie wiem, czy słyszeliście wczorajszą konferencję, nie wiem, jak powiedzieć, prezesa Barszcza. Chodzi tutaj o człowieka, który zajmuje się programem Mieszkanie Plus. I cóż prezes Barszcz powiedział? On powiedział, że 400 tysięcy ludzi potrzeba do realizacji programu Mieszkanie Plus. 200 tysięcy, jego zdaniem, uda się zorganizować wśród młodzieży i tych, którzy dzisiaj nie chcą pracować, ale 200 tysięcy będzie trzeba importować z zagranicy. No dobrze. Taka ciekawostka. A strasznie dużo pan mówi dzisiaj, panie Barszcz. Tak, raz coś powiedziałem i strasznie dużo coś mówię. Kazimierz Krupa. Bardzo dziękuję. Bardzo gadatliwy. Znaczy, no, co tu można powiedzieć? Ja postaram się krótko. Koniunktura. Po prostu jest koniunktura ogólnoświatowa i jesteśmy tego beneficjentami i bardzo dobrze. Mhm. Oczywiście bezrobocie na poziomie poniżej do przyszłego roku myślę, że to się uda, a w przyszłym roku już będą kłopoty. Jak duże to jest pytanie? Ulubiony dżingiel Kazimierza Krupy właśnie był. Produkcja przemysłowa wzrosła w maju. Kolejna dość ważna informacja o 5,4%. Łukasz Bugaj z kolei, analityk domu maklerskiego BOŚ, pozytywnie ocena te dane o dynamice produkcji przemysłowej, czyli coraz więcej produkujemy. Dobry odczyt. Jeżeli chodzi o produkcję przemysłową, to trzeba pamiętać o tym, że tutaj bardzo się liczy ilość dni roboczych, a tutaj mieliśmy różnicę rok do roku. Był mniej, dzień roboczy mniej, czyli jeżeli spojrzymy na produkcję wyrównaną sezonową, to ten odczyt jest lepszy, bo on wynosi 7,4%. Jeżeli ten odczyt porównamy z dotychczasową średnią w tym roku, która oscylowała ku 6%, to można powiedzieć o pozytywnym zaskoczeniu. Pozytywne zaskoczenie. No jest po prostu dobrze. No tak jak mówię, po raz kolejny mogę powtórzyć. No my jesteśmy beneficjentami ogólnoświatowej rewelacyjnej koniunktury, utrzymującej się już zaskakująco długo. Bo 2 lata? Nie. No, słuchajcie, tak, bo to jest naprawdę to już jest 5 lat. No jak 5 lat? No dłużej. Tylko słuchajcie, bo nie wiem, czy mogę, bo znowu mi kolega prowadzący redaktor powie, że za długo gadam, to zdecyduje się, mogę coś, czy nie mogę, Nie, no 5 lat, tak. Dłużej. Słuchajcie, świat nam się podzielił, bo przed 2008 rokiem rzeczywiście było tak, że no ta część świata współpracującego albo się rozwijała, albo nie, oczywiście wszystko zależało od tego, co się działo w Stanach. Natomiast w tej chwili to nam się podzieliło, bo nam wystąpił ten drugi kryzys w strefie euro właśnie. No tak, no właśnie. Natomiast świat się rozwija tak naprawdę, czyli Stany Zjednoczone i masę innych państw od 2009 roku, więc tak naprawdę mamy 9 rok Hossy. Natomiast rzeczywiście w Europie koniec 2013, ja uznaję za początek tego cyklu, czyli tutaj mamy 5 lat. 5 lat, tak. Natomiast też warto zwrócić uwagę, zobaczcie, my jesteśmy w drugim takim cyklu w tym wieku. Pierwszy cykl w Polsce zaczął się w 2003 roku, skończył w 2008. Potem mieliśmy te perturbacje, niby to odbicie, ale znowu wyhamowanie z uwagi właśnie na strefę euro. I 2013, koniec 2013, do dzisiaj jest drugi cykl. Jeśli mówimy o tych wzrostach wynagrodzeń, o tych rekordowych poziomach bezrobocia, to warto zwrócić uwagę na to. 2003 rok, mieliśmy maksymalny poziom bezrobocia w ogóle przez te 30 lat, 20,6. Zaczął się cykl koniunkturalny, bezrobocie spada. Zaczęło się za rządów bodajże jeszcze SLD, potem mieliśmy PiS, tak. Potem mieliśmy trochę Platformy, czyli przez 3 rządy. Spadło do poziomu 8,8. 2008 rok. Bardzo mocno, od 26 do 8,8 przez 5 lat. Teraz jesteśmy na niższych poziomach tylko dlatego, czy przede wszystkim dlatego, że zaczynaliśmy także z niższych poziomów. Z niższego poziomu, oczywiście. Ponieważ na przełomie 2013 i 2014 roku bezrobocie wynosiło 14,1, a nie 26. Więc absolutnie oczywiście, no trzeba, to jest prawdziwa teza, no. To wszystko, co się dzieje, głównie się dzieje ze względu na sytuację na świecie. I jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, pierwszy kwartał zeszłego roku, 2017, to był najlepszy kwartał, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy na świecie po II wojnie światowej, w tym sensie, że na świecie nie rozwijało się tylko 6 państw. Nigdy tak, po II wojnie światowej tak nie było. To coś takiego rzeczywiście zupełnie niespotykanego. Niestety właśnie zmierza to ku końcowi. Przyczyn jest oczywiście kilka. Po pierwsze, no, drzewa nie rosną do nieba, więc nikt nie może być tak bez przerwy koniunktura. Po drugie, świat dokłada swoje, dezintegracja Europy swoje, Trump swoje przez wojnę handlową, więc no... No przez wojnę handlową i przez gigantyczny deficyt budżetowy, bo to też zwróćmy na to uwagę, no, który idzie w kontekście, który idzie jakby w parze z rekordowym poziomem, rekordowo niskim poziomem bezrobocia. To jest pierwszy taki przypadek też po II wojnie światowej, nie licząc wojen w Korei i Wietnamie. Tu się okazuje, że nasze interesy są zasadniczo rozbieżne i szczególnie Polski, zasadniczo rozbieżne od interesów Stanów Zjednoczonych. To wiecie co panowie, wiecie co państwo, przydałby nam się święty spokój. Kiedy będę mieć forsy jak lodu, kiedy poznam rozkosze zamęścia, czy przybędzie mi trochę rozumu, trochę szczęścia? Gdy się wdrapię na szczyt tego świata, poznam jego i czary, i mary, czy przybędzie mi trochę nadziei, trochę wiary. A tymczasem leżę pod gruszą na dowolnie wybranym boku i mam to, co na świecie najświętsze, święty spokój. A tymczasem leżę pod gruszą, a świat obok płynie leniwie i niczego więcej nie pragnę, wręcz przeciwnie. Gdy zasłużę na zbrodnię i karę, kiedy wygram, co jest do wygrania, czy się będą mi starzy znajomi jeszcze kłaniać? Gdy wybiorę się w podróż do nieba, gdy mnie złożą w ostatnie pudełko, czy przypomni się kamyk zielony, stare szkiełko? A tymczasem leżę pod gruszą na dowolnie wybranym boku i mam to, co na świecie najświętsze, święty spokój. A tymczasem leżę pod gruszą, a świat obok płynie leniwie i niczego więcej nie pragnę, wręcz przeciwnie. Wa-da-da-daj, wa-da-da-daj, faradzaj, for a time, a day. What a day. Święty spokój. No i tak sobie pomyślałem, panowie, proszę państwa, że niczego bardziej przedsiębiorcy nie pragną, jak właśnie tego świętego spokoju. I coś mi się wydaje, że być może jest na to szansa, dlatego że nowa ordynacja podatkowa jest szykowana przez Ministerstwo Finansów, ma być przyjazna dla podatników, przejrzysta i, co ważne, prosta. Założenia nowych przepisów przedstawiła niedawno minister finansów Teresa Czerwińska, która podkreśliła, że po 20 latach obowiązywania i 100 nowelizacji dotychczasowej ordynacji konieczna jest kompleksowa zmiana przepisów dotyczących sposobu poboru podatków. A głównym założeniem planowanej ustawy ma być więcej praw dla podatników przy jednoczesnej poprawie skuteczności ściągania podatków. To jest nowe otwarcie na podatnika, to jest nowa jakość tej ordynacji, to jest bardzo nowoczesne narzędzie i rzeczywiście ta ordynacja podatkowa ma ten duch prostoty, przejrzystości i przyjazności dla podatnika. A pani minister, Teresa Czerwińska była moim gościem w programie Bardzo Ważny Projekt w środę i rozmawialiśmy między innymi o tej ordynacji podatkowej, kiedy ja zapytałem pani minister, a kiedy będzie taka szansa, żeby wrócić z tych 23% do 22%, to pani minister powiedziała zupełnie poważnie, że to nie jest największa bolączka przedsiębiorców, wysokość podatku, tylko właśnie bardzo skomplikowane różne rzeczy związane z podatkami. Już jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych Ameryki mówił, że nieuchronne są śmierć i podatki. Nie, ale przede wszystkim podatki powinny być rzeczywiście proste i powszechne. To powszechność jest najważniejsza, bo jeżeli... Znaczy powszechne już są. Właśnie, że nie do końca. Bo jeżeli państwo ma swoje potrzeby, prawda, finansowe, i jeżeli jest nas dwóch w tym państwie przedsiębiorców i pan nie płaci podatków, a ja płacę, to ja muszę płacić również za pana w istocie. Znaczy, myślę, że pan płaci. Za mnie? Czyli krótko mówiąc, powinni płacić wszyscy, to wtedy jest szansa, że będą mniejsze. No nie zgadzam się z panią minister Czerwińską, że wysokość nie jest istotna. Jest bardzo, bardzo istotna. Ale właśnie jeżeli się osiągnie tą powszechność, czyli że będą płacili wszyscy, to wtedy to nie będzie takiego, jak w tym dowcipie, że jak trochę nietrzeźwy człowiek szukał czegoś pod latarnią i pyta go ktoś, czego pan szuka? 5 złotych zgubiłem. A gdzie pan zgubił? No tam. Ale dlaczego pan szuka pod latarnią? No bo tu jest jasno, a tam, gdzie zgubił, jest ciemno. I tak jest właśnie z tymi podatkami, że nakłada się na tych, od których najłatwiej ściągnąć te podatki. Natomiast powinno się nakładać na wszystkich i od wszystkich ściągać. Wtedy jest szansa, że ci pod tą latarnią, od których najłatwiej ściągnąć, będą płacili nieco mniej. Kątem oka obserwuję zachowanie pana Marka Zubera. Strasznie się zasępił. No nie, bo słuchajcie, no ile razy myśmy to już słyszeli, co? Kaziu. No nie, no, wszyscy ale o tym marzymy, tak? Każdy minister finansów przychodzi i mówi, teraz będzie nowe otwarcie. Teraz będzie inaczej. Będziemy was inaczej traktować, przedsiębiorcy. Nie tylko przedsiębiorcy trzą. I każdy tak mówi. No ja trzymam kciuki oczywiście, żeby tej pani minister się udało. No ale pani minister mówi tak, no będzie fajniej, cudowniej, będzie prościej, wszystko dla was przedsiębiorcy i wprowadza na przykład ograniczenie limitu wartości samochodu przy zakupu w leasingu. Jeszcze co prawda nie wprowadziła, ale już zapowiedziała od 1 stycznia coś takiego. No więc właśnie, no wszystko fajnie, wszystko dla was i będzie lepiej, a tutaj obuchem. No tak, zupełnie z innej. Także zobaczmy, a co do tego podatku jeszcze tylko Kaziu, jeśli chodzi o VAT, no to w pewnym sensie minister ma rację, dlatego że, wiesz, wysokość VAT-u bezpośrednio nie dotyczy przedsiębiorcy, ponieważ to konsumenci płacą, prawda? Przedsiębiorców, no, więc tutaj rzeczywiście można jej przyznać rację. Tak a propos samochodów, Marek Zuber oczywiście... Znany samochodziarz, ale nasunęła mam mi się... Mam klocki Lego i buduję samochody. Nasunęła mi się taka refleksja a propos elektromobilności, bo to też ostatnio bardzo modne słowo. Wczoraj miałem straszną zawieruchę tam, gdzie mieszkam, pod Warszawą, tu niedaleko. Bo wyłączyli prąd i samochody elektryczne nie jeżdżą. Nie mam prądu, jestem w niewyprasowanej koszuli. Kolega redaktor dzisiaj przyjechał na rowerze dzisiaj do pracy. Jestem w niewyprasowanej koszuli. I gdybym miał samochód na prąd, to miałbym problem, żeby dotrzeć tutaj do no państwa. No nie, to jeszcze trzeba mieć rower w rezerwie. Ale ja wam ciekawostkę zadam. Słuchajcie, w pierwszym kwartale w tego roku było bardzo mało firm motoryzacyjnych na świecie, które miały stratę. A jaka firma miała największą stratę? Zresztą największą Tesla, w swojej Tesla. Historii. Oczywiście, to łatwa zagadka. No wiecie, co ja myślę o tym. Split payment to nowatorskie i odważne rozwiązanie. Nigdzie na świecie taki system, jaki wprowadzony zostanie w Polsce, nie występuje. Polega na tym, że zapłata, jeżeli ktoś będzie chciał zapłacić w split paymencie, czyli w podzielonej płatności. Zbigniew Makowski, Departament Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów. To będzie musiał użyć specjalnego przelewu, który mu bank udostępni. Wpisze tam kwotę VAT-u, którą chce zapłacić w podzielonej płatności. System bankowy to odpowiednio rozksięgują. Także kwota tego VAT-u przejdzie na specjalny rachunek VAT jego dostawcy. Dostawca dostaje kwotę brutto. Tyle tylko, że kwotę netto dostaje na swój rachunek rozliczeniowy, taki standardowy. Natomiast tą kwotę VAT-u dostaje na ten specjalny rachunek VAT. To są cały czas jego środki, którymi może obracać, tylko że w ograniczonym zakresie. Będzie mógł przede wszystkim użyć tych środków na rachunku VAT do zapłaty za fakturę od swojego dostawcy albo do zapłaty zobowiązania VAT do Urzędu Skarbowego. I tutaj pojawia się obawa małych i średnich przedsiębiorców. Skutkiem dla przedsiębiorców może być ograniczenie płynności finansowej. Przemysław Pruszyński, Konfederacja Lewiatan. Tutaj skutkiem po stronie sprzedawcy może być faktycznie konieczność dostosowania swoich rozliczeń do tej nowej sytuacji, w której już nie będzie otrzymywał całej kwoty z tytułu sprzedaży. Skutkiem stosowania podzielonej płatności dla nabywcy będzie na pewno ochrona przed ewentualnym w przyszłości zakwestionowaniem prawa do odliczenia pod zarzutem, że na przykład działał czy współdziałał z podatnikiem, którego celem było no właśnie wyłudzenie podatków VAT. Tak więc z perspektywy nabywcy możliwość zdjęcia z siebie solidarnej odpowiedzialności albo ryzyka zakwestionowania prawa do odliczenia, bądź też uwolnienie się od podwyższonych odsetek albo też sankcji za wadliwe rozliczenie tego podatku, to na pewno jest to wartość, no właśnie, która zachęci do stosowania podzielonej płatności. Od 1 lipca wchodzi split payment w Polsce, który będzie dobrowolny i to tak dobrowolny całkowicie, znaczy wybór, czy płacić w split paymencie, czy nie, za daną fakturę w części, w całości będzie pozostawiony podatnikom, będzie też pozostawiony do regulacji w umowach między kontrahentami. Natomiast niektóre branże chcemy objąć obowiązkowym split paymentem. Te branże, które są takie bardzo newralgiczne i w których w tej chwili są konstrukcje, takie specjalne konstrukcje VAT-owskie, w szczególności odwrotne obciążenie i odpowiedzialność solidarna, które jakby się kłócą z systemem VAT-owskim. Chcemy odejść od tych specjalnych rozwiązań na rzecz obligatoryjnego split paymentu. Szacunki, ile na tym można zyskać, no są dość ostrożne, bo jednak ten system będzie dobrowolny, więc to wszystko musi uwzględniać, ile osób tak naprawdę się zdecyduje płacić w tym split paymencie. My próbowaliśmy to szacować, to wyszły kwoty rzędu mniej więcej tak 8 miliardów rocznie przez najbliższe 10 lat. No a próbę wyjaśnienia, mam nadzieję, że udaną, tego trudnego sformułowania split payment podjęła się Gabriela Darmetko. Panowie, dlaczego to musi się nazywać split payment? No, podzielona płatność. No, to... no właśnie. Nie byłoby prościej? Prościej nie byłoby, nie w nazwie rzecz. Ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem split paymentu. Ja rozumiem intencje. Intencje to jest... To jest dobrowolna rzecz, więc nie musi... Wie pan, jak to jest z tą dobrowolnością. Urzędy skarbowe tak mają dużą siłę przekonywania, powiedziałbym. To taką niewspółmiernie większą niż ten przedsiębiorca, który temu podlega. Tu równoprawności podmiotów zdecydowanie nie ma. To jest... Oczywiście, ja rozumiem intencje, to jest uszczelnienie podatku, natomiast no, jest to trochę wylewanie dziecka z kąpielą. Taki prosty przykład. Jest przedsiębiorca, nieduży przedsiębiorca, który płaci, rozlicza się z Urzędem Skarbowym w okresach kwartalnych. Powszechna sprawa. Tak. Może się wobec tego... I jest jak najbardziej uczciwym płatnikiem. No ale faktury mu spływają różnie. I finansuje się w oczywisty sposób VAT-em również. No, swoją działalność. Spływają różnie, w domyśle najczęściej z opóźnieniem. No to jest oczywiste. I finansuje się VAT-em. Zostaje tego pozbawiony. Jest to ograniczenie swobody takiego przedsiębiorcy. Ja mówię, tak jak mówię, rozumiem intencje, skutki mogą być nie za dobre. Pesymista. Panie Marku? No ja niestety muszę tutaj z bólem powiedzieć, że się zgadzam z kolegą Kazimierzem. Z jednej strony oczywiście, bo też, żebyśmy byli uczciwi w tym wszystkim, no nie możemy z jednej strony mówić, że był dramat w Polsce, bo nie było ściągalności podatków, bo były oszustwa i tak dalej. No a jak rząd się, jakikolwiek rząd się za to zabiera i próbuje coś zrobić, no to atakować go z każdej strony. Więc na pewno tego nie robimy, zresztą ja mówię na każdym kroku, że wielkim sukcesem rządu PiS są na przykład dwa pakiety wprowadzone zresztą bardzo szybko po rozpoczęciu urzędowania ówczesnego ministra, czyli Pawła Szałamachy. Jeśli dobrze pamiętam, Wiesław Jasiński, wiceminister, za to odpowiadał, czyli pakiet paliwowy i pakiet transportowy. To jest największy sukces moim zdaniem PiS-u, jeśli chodzi o kwestie podatkowe tych ostatnich już prawie 3 lat. Natomiast musimy też pamiętać o drugiej stronie medalu, czyli właśnie kosztach i obciążeniach związanych z tymi rozwiązaniami. Mamy wielkie szczęście, że jest ta koniunktura dzisiaj. Na przykład, że jest wielka koniunktura w budownictwie, dlatego że, jak wiemy, mamy odwrócony VAT w budownictwie. To też jest takie pojęcie, które od kilku lat funkcjonuje. I tego typu rozwiązania powodują zmniejszenie płynności. Czyli to, o czym Kazimierz przed chwilą mówił, firmy mają mniej pieniędzy. Ale ponieważ jest dzisiaj rzeczywiście niesamowita koniunktura, no to firmy różnie sobie radzą. Po pierwsze, bywa nawet, szczególnie w rozliczeniach z samorządami, że wprowadza się przedpłaty, ale to wynika z tego, że nie ma komu dzisiaj wykonywać tych zleceń, jak samorządy chcą coś robić, bo mają środki unijne albo zbliżają się wybory, no to zgodzą się na wszystko. I dzięki temu ten odwrócony VAT nie jest taki uciążliwy dla tych przedsiębiorców, szczególnie mniejszych. Podobnie będzie w split payment. Dodajmy jeszcze, że teoretycznie jest furtka, to znaczy jeżeli mamy te środki na rachunku VAT-owskim, chcemy je wydać gdzie indziej, to możemy to zrobić, jak dostaniemy zgodę naczelnika Urzędu Skarbowego, który jest naszym Urzędem Skarbowym. No to wiecie oczywiście, jak no, to się skończy. To już jest w ogóle natychmiast, natychmiast w tej samej minucie, kiedy on to przeczyta, bo takie są standardy, pewnie będziemy mieli wysłaną kontrolę, żeby sprawdzić, co tam się u nas dzieje, więc nikt tego nie będzie robił. Ja się boję, co się wydarzy wtedy, kiedy ta koniunktura się skończy. A ona się skończy może w tym roku, może w przyszłym roku. Przypominam, Stany Zjednoczone są w 9 roku HOSY, to jest drugi, najdłuższy taki okres po II wojnie światowej. No i tam jak wtedy, w Niemczech też coś się niedobrego dzieje. Początek roku oczywiście był słabszy. Jak wtedy te firmy sobie poradzą właśnie w kwestiach płynnościowych? W najlepszym razie oczywiście będzie to oznaczało wyższe koszty, w najlepszym, bo nie wiadomo, czy każdy dostanie na przykład większy kredyt obrotowy, ale nawet jeśli dostanie, to są koszty związane z tym kredytem. Zawsze się za to płaci. Też warto o tym powiedzieć. Teoretycznie rachunek VAT-owski ma nic nie kosztować, bo tak jest w ustawie napisane, no ale w ustawie też jest napisane, że banki nie mogą przerzucać podatku bankowego na klientów, a wiemy jak jest. No to oczywiście podatek, rachunek VAT-owski będzie za darmo, ale podstawowy rachunek nam pewnie podrożeje, wyjdzie na to samo. Także absolutnie wspieramy także mentalnie rząd w tej walce z przekrętami podatkowymi, ale także od tego jesteśmy, żeby pokazywać także te minusy związane z różnymi rozwiązaniami. Tu ewidentnie te minusy będą się pojawiać i trzeba też to obserwować, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. A dlaczego o tym mówimy? Dlaczego mówimy o split paymentie? Bo to jest angielskie słowo, które się panu nie podoba. Nie, dlatego, że zacznie obowiązywać dobrowolnie oczywiście od 1 lipca, czyli już za chwilę. Tuż za chwilę. Thank you. No i oczywiście to była Kasia Koł. Nie, to był dżingiel ulubiony. Nie, to dżingiel to był owca, która dowiedziała się, że od 1 lipca będzie split payment. Tak, i tak się cieszy. Nie, mnie to się zawsze kojarzy, że ktoś sobie coś zrobił szufladą. Z krawatem. Natomiast chciałem powiedzieć, że to była Kasia Kowalska i piosenka pod tytułem Coś optymistycznego. Udało nam się. Było coś optymistycznego w naszym programie dzisiaj. To wszystko. No jak to, że przecież pensje rosną, że zatrudnienie rośnie. No to są optymistyczne rzeczy. Żołądź się składa. To jeszcze na koniec naszego spotkania chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Instytut Libertatis zorganizuje dzisiaj właśnie konferencję Energia Przyszłości z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Energii, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, największych przedsiębiorstw branży paliwowo-energetycznej, świata nauki. No i akurat no z tą energią to ja mam osobiste, prywatne problemy od wczoraj. Ale dlaczego ma pan te problemy? Bo był wiatr, prawda? No to A jakby pan miał wiatrak, to by pan dużo prądu naprodukował. I nie tylko miałby pan wypracowaną koszulę, ale jeszcze i sąsiedzi. Ale wiatraki się chwilowo nie opłacają. Ale podejrzewam, że po tej wczorajszej wichurze to nie miałbym nawet tego wiatraka. Nie, wiatraki są wytrzymałe. Nie takie rzeczy wytrzymują. No dobrze, no ale co z tą energią? Tak już, chociaż program, podkreślam to zawsze, niekoniecznie musi być całkiem poważny, ale energia przyszłości to brzmi poważnie. No to brzmi poważnie, zresztą na początku tego wieku pojawiło się nawet takie powiedzenie, że to będzie wiek energii. Nie tylko w kontekście zapotrzebowania na energię, ale także w kontekście zmiany produkcji, zmiany technologii produkcji, bo jak wiemy, XX wiek to był wiek jednak oparty głównie na węglu. No i to się zmienia na świecie. Zresztą tutaj też trzeba obiektywnie powiedzieć, że jeśli chodzi o technologię, w sensie wymyślania nowych pomysłów, liderem są Stany Zjednoczone. Tutaj też spory udział Baracka Obamy, który bardzo mocno to wspierał. Było bardzo wiele grantów na poziomie federalnym, mamy także sporo grantów na poziomie stanowym. Bardzo wiele firm się tym zajmuje. Ale także, i to jest pewnie ciekawostka, bo nam się ten kraj kojarzy z najbardziej zatruwającym krajem na świecie, mianowicie Chiny bardzo dużo robią w ostatnich latach w tym kierunku. Ale który kraj się kojarzy? I to jest ciekawe. To Stany, czy Chiny? Chiny. No, ale najbardziej dalej trują, także trują, tak, niezależnie tak. Natomiast, od tego, że to są ale są w tej chwili chyba już największym na świecie producentem ogniw fotowoltaicznych, chociaż nie są to tak nowoczesne, czyli tak efektywne ogniwa jak te, które dzisiaj mają amerykańscy producenci. Oczywiście nie wszystkie, bo to też nie jest tak, że wszystkie ogniwa są takie same. No dzieje się rzeczywiście. Trochę mniej u nas z różnych powodów, jak wiemy oczywiście. To jest ta debata na temat węgla, na temat tego, jak bardzo powinniśmy się na nim opierać lub nie. No tutaj sporo polityki niestety w tym wszystkim też jest. Niestety z punktu widzenia efektywności z jednej strony tych źródeł, a z drugiej strony także czystości tych źródeł. Ale co do jednego trzeba się zgodzić, bardzo, bardzo dużo się dzieje. Sporo czytam na ten temat, głównie jeśli chodzi o te Stany Zjednoczone. Dla mnie niesamowitą koncepcją jest, no, teoretycznie to też nie jest nowa koncepcja, ona dzisiaj zaczyna być już realizowana. To jest takie trochę perpetuum mobile. No. Jest dom, wszystko jedno, to może być blok mieszkalny, nie ma znaczenia, który ma ogniwa fotowoltaiczne, wydajne ogniwa fotowoltaiczne. Do tego dochodzi taka bateria naścienna, która magazynuje tą energię wyprodukowaną głównie w ciągu dnia. Tylko do tego dochodzi to wszystko jest takie pompa ciepła, do dzisiaj. Tego dochodzi pompa ciepła, która nas ogrzewa. Do tego dochodzi oczywiście ładowarka do samochodu elektrycznego, który gdzieś tam będzie. No to jest przyszłość, ale już niedaleka. Drogie. Panie redaktorze kochany, no to wszystko zależy po pierwsze od zamożności społeczeństwa. Ja cały czas przypominam, jesteśmy 5. najbiedniejszym krajem Unii Europejskiej, ale idziemy do przodu, więc mam nadzieję, że to się będzie zmieniać. A druga rzecz to jest to, jak bardzo rząd danego kraju chce wspierać tego typu produkcję, bo ja przypomnę, bo my cały czas o tym, także w tej debacie o elektromobilności zapominamy. Samochody elektryczne tak naprawdę sprzedają się tylko tam, gdzie się do nich dopłaca. Jeśli popatrzymy dzisiaj na Stany Zjednoczone, to tak naprawdę olbrzymia ilość samochodów elektrycznych, głównie Tesli, sprzedaje się w Kalifornii, podobnie, która cały czas dopłaca. Podobnie 20 lat temu było ze smartfonami i telefonami komórkowymi. Też były strasznie drogie. Ale nikt do nich nie dopłacał. No jak nie dopłacał? Jak? No a kto dopłacał? Ale tak wam powiem, słuchajcie, przy okazji, bo jak wiemy, smartfon ma 10 lat, Steve Jobs, pomysłodawca, i ja w związku z tym bardzo wiele pojawiło się znowu tych artykułów dotyczących pierwszego smartfona, jakie były oceny, i to było nieprawdopodobne, bo bardzo, bardzo dużo naprawdę specjalistów rynku mówiło, że to jest bez sensu, za drogie, nie ma normalnej klawiatury, komu to w ogóle będzie potrzebne i do czego. No i zobaczcie, liderów i wynalazców. No ale to nie świadczy o tym, że my tu sobie tak komentujemy, różne takie mądre rzeczy mówimy, a świat idzie do przodu i jak się rozwinie, tego nikt nie wie. Tak. Właśnie dokładnie to, myślę, że dobrze pan to spuentował, bo rzeczywiście my jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego linearnego myślenia, prawda? Mm-hmm. A tu wcale rzeczywistość nie rozwija się linearnie i możemy mieć na przykład, nie wiem, no, energię z wodoru, prawda? Czyli z wody, krótko mówiąc. No, to jest jeszcze ciągle w powijakach. Jeżeli ktoś wymyśli jakąś taką technologię, to my zapomnimy o tym, o czym wszyscy teraz rozmawiamy, tak, w ogóle. Ale słuchajcie, ja studiowałem także elektronikę. W ramach tego sporu miałem fizyki. Pamiętam, wtedy wszyscy mieli nadzieję z syntezą syntezą wodoru jako właśnie tym źródłem takiej niewyczerpanej, no nie, przepraszam, już się przesadzam, ale olbrzymiej energii. W CERNie wtedy przeprowadzono taki dość ważny eksperyment. Wszyscy mówili, to jest kwestia paru lat. Minęło 20 parę lat i wciąż jeszcze... No dobrze. No ale panowie, bo robi się futurystycznie bardzo. Ale przyjemnie, bo to jest interesujące rzeczy. Fajnie się to obserwuje. Ale popatrzmy, słuchajcie, 10 lat, co w 10 lat, ile się wydarzyło, jak bardzo się zmieniło nasze życie. No to niesamowite. No przyspiesza. Dziękuję panom, dziękuję państwu. Bardzo całe miło, szczęście, miło, że dzisiaj. Miłego weekendu. Mówię także, że dzisiaj jest Kazia. Kaziu, było ci miło? Było bardzo. No weekend. Jeszcze mamy dla państwa muzyczną niespodziankę na sam koniec. Sylwia Hej, Kazimierz Krupa, Marek Zuber, Arkadiusz Ekier. Dziękujemy, do usłyszenia. Pamiętać kolor tras, każdy szczegół tej wyprawy. Nigdy nie widziałam takich plaż. Nigdy nie zapomnę twoich oczu, nie. Żal mi tamtych nocy i dni, w ogniu twoich rąk nieznany dziki ląd. Czy wiesz, może to była miłość? Żal mi tamtych nocy i dni, w ogniu twoich rąk nieznany dziki ląd. Czy wiesz, sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Autopromocja.